Zmiażdżony tekstik jest dla waszych uszu. A co nie? A co nie? Nie ma tego dużo, bo szkoda było duszu. Tak, bo szkoda było duszu. Ej, yo, moim fronią z całego DSRC. Po raz wszystkim, którym blachy gnie. Pieprzcie się, pierdolcie się. Patrz mieć, jak mi dosłownie nie przynosi. Aha. Ten tekstik jest dla was, a nie dla rozgłośni. A co nie? A co nie? Proszę to, a za cierpliwych, bo ten tędy droga. A? Lepiej wziąć się w garść, niż płakać do Boga. Człowieku, weź się w garść, zamiast płakać do Boga. A więc ten pieprzony tekstik jest dla waszych uszu. A co nie? A co nie? Nie ma tego dużo, bo szkoda było duszu. Dla całego witamina dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla zapinaczy z Janowa dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla mojej papy dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla podziemnych MC dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla w pudełkach schowanych dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla znanych i nieznanych dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla 3MPS-u dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla drugiego MPS-u dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla tych, których już nie ma dedykacja. Spoczywajcie w spokoju. Dla ekspedientów z obiektów dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla wszystkich bojów dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla DJ-ów wszystkich dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla tych, którzy udzielali się na tym głównie. Dedykacja, dedykacja. I dla tych, którzy mieli się udzielić również. Dedykacja, dedykacja. Dla cierpliwych, którzy znosić mnie muszą. Dedykacja, dedykacja. Dedykacja dla panienek, które kurwa kurzą. Dedykacja, dedykacja. W ogóle wszystkich, których znam. Dedykacja. Dedykacja, dedykacja. W ogóle wszystkich, które poznam. Dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla każdego skurwysyna donośnego jak dzwon. Dedykacja, dedykacja. Nawet dla mikrofonów ukazujących dom. Dedykacja, dedykacja. Dla pajęsiarzy, co chodzą po śmieciach. Dedykacja. Dla starych babci, dziadków. Dedykacja. Dedykacja, dedykacja. Dla tych, których szanuję, ale zapomniałem. Dedykacja, dedykacja. Chwilowo oczywiście, gdyż się zajebałem.